beroeren. En dan kunnen we gaan beginnen met deze achtste finale. Tsjechië heeft afgetrapt. Nederland gaat knokken voor een plek in de kwartfinale. De eerste lange bal wordt weggekopt door Matthijs de Ligt. Als het eerste wat opvalt is inderdaad weer dat die drie achterin compact staan om die diepe spits heen van de Tsjechen. Nederland de bal naar de andere kant krijgt waar het combineren mislukt tussen Malen en Memphis. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen Max, Mathieu en dan nu Memphis. Dat moet eigenlijk gebeuren op deze mooie sportdag tot nu toe. Nederland zelf al dat de bal heeft met Frenkie de Jong. En hier is dus voor de eerste keer aan die kant Memphis. En hij geeft hem onmiddellijk mee aan Donny Malen. Vanaf de linkerkant Memphis Depay sluit aan. Maar bij de tweede paal komt Dumfries inlopen. En het is dat die voorzet net iets te scherp is. Anders was daar al de eerste kans. Nou, wat zeg ik? Dit was natuurlijk een kans. Want als die bal goed wordt afgeleverd door Donny Malen met zijn rechterbeen, dan eindigt hij op het voorhoofd van Dumfries. En is het gewoon prijskoppen. Maar dat gebeurt nu niet. Ja, handen naar het hoofd. Frank de Boer, want die zag ook dat dit wel een uitgelezen mogelijkheid was om goed te beginnen aan deze wedstrijd. Helaas de voorzet voor Dumfries, die toch al een fantastisch toernooi speelt, niet op maat te zijn. 1 minuut onderweg. Nederland speelt voor je gevoel toch een beetje een thuiswedstrijd. Niet dat er nu zoveel meer oranje fans zijn dan Tsjechen, maar wel is het zo dat zij natuurlijk zich veel meer laten zien en laten horen met de kleuren, met het geluid. Nu wel oppassen. Tsjechië in de aanval. Komt een schot van afstand. Kan Stekelenburg laten lopen. Knap geschoten. Dat wel. Maar het is ook weer niet zo dat je er heel erg van hoeft te schrikken. Het was Kalas die schoot. Die ingeschoven centraal verdediger die we nog kennen van zijn periode bij Vitesse. Nu dus bij de Tsjechen. Tempo zit er lekker in, want Stekelenburg heeft de doeltrap al genomen. Ja, het was onmiddellijk weer zoeken naar Denzel Dumfries. Die, zoals we weten van de voorgaande wedstrijden, heel diep speelt. Eigenlijk als een soort van rechtsbuiten. En bij de eerste beste gelegenheid werd hij dus niet gevolgd door Sevcik. Dat is zijn tegenstander van vandaag. De Tsjechen hebben wel wat problemen gehad in de aanloop naar deze wedstrijd. Boril, de linksback, is geschorst na 2 keer geel. Darida, de aanvoerder, die is er niet bij vanwege een blessure. En dan is er nog een wisseling toegepast aan de linkerzijde. Geen Jatko van Sampdoria, maar Sevcik dus. Maar die was onmiddellijk Dumfries uit het oog verloren. Nu een verre trap van Stekelenburg in de richting van Depay. Maar die verliest het duel. Dan Vaclík, de keeper van Tsjechië, met een trap naar de zijkant. Kan de bal worden binnengehouden door Koeval. En gaat Tsjechië opbouwen. Dat lukt heel aardig. Tot aan de middenlijn. En dan kan Nederland weer overnemen. Maar Wijnaldum schuift de bal in de voeten van een van de Tsjechische verdedigers. Het tempo is zo hoog. Dat maakt het begin ook een beetje onrustig. Nederland zet heel diep druk op de veldhelft van de Tsjechen. Aangespoord ook door Frank de Boer, de bondscoach, die zijn complete vak benut en helemaal op het lijntje staat waar hij dan nog maar net binnen mag blijven. Daar is Memphis, de punt van de aanval, die achter de bal aangaat. Speelt dus samen met Malen op dat gebied waar Memphis wat meer vanaf de linkerkant lijkt te komen. Nemen de Tsjechen nu over en het doordekken van de Vrij is niet goed genoeg om Tsjechië van de bal te krijgen. Die gaan door via Sevcik, die de bal er even uithaalt zodat de Tsjechen kunnen temporiseren aan de rechterkant. Maar het is een aanvallend begin van deze wedstrijd. Van beide ploegen eigenlijk, want de Tsjechen zoeken ook de aanval daar waar het kan. Wordt er nu een kleine overtreding gemaakt door Stefan de Vrij. Overtredingje op Suček en dan komt er een vrije trap van Tsjechië. Die wordt snel genomen. Dat is eigenlijk heel onverstandig, want de Tsjechen hebben ongelooflijk veel kopkracht. Zou je zeggen, nou, iedereen even rustig verzamelen. Maar de bal is alweer terug bij de Tsjechen, nog op de helft van Nederland. Hetzelfde wat 16 meter gebied, maar er zit Deli Blind ertussen. Maar is Nederland ook niet zuinig op de bal? Kan Tsjechië opnieuw gaan proberen om de bal te gaan voortzetten via Koeval. Die loopt naar het midden toe. Daar is de ruimte. Geeft hij de bal aan Kalas. Die zou het misschien weer van afstand kunnen gaan proberen, maar dat laat hij in dit geval na. En dan gaan de Tsjechen even rustig terug uit om de aanval opnieuw op poten te zetten. Ja, het is, zoals ik al eerder zei, een wat onrustig begin van de wedstrijd. Het is een soort storm van twee kanten. Zien wie in het elftal aan de bal als eerste de rust vindt om even de bal in de ploeg te houden. Dat lijken nu de Tsjechen, die ook wel voelen dat zo onrustig en wat rommelig beginnen niet heel nuttig is in het begin van zo'n wedstrijd. Dus krijg je nu eigenlijk wat je verwacht na een minuut of 4, dat het even naar beneden gaat, dat iedereen zijn posities vindt, dat de duels even ontweken worden en dat er vooral veel gecommuniceerd wordt in de druk zetten bij het Nederlands elftal van bijvoorbeeld de Roon. Want de Tsjechen vallen aan, krijgen nu via een hoge bal niet van de een naar de andere voet de bal bij een ploeggenoot. Dus neemt Nederland over via Frenkie de Jong en Patrick van Aanholt. Ja, de linkerkant is de bal nu en daar is de nodige ruimte. Het inspelen van Memphis Depay goed aangenomen. Gaat weg bij zijn man. Probeert er langs te komen, maar dan komt hij bij een ander. En kan die bal op het laatste moment worden weggetikt. Is hier voor Doeman Vatslik. Maar dit is hoe we Memphis Depay willen zien in de wedstrijd. Met durf, met lef, met acties. En dan gaat het wel een keertje mis. Maar je moet kijken naar de momenten dat het wel goed gaat. Want dan is het eigenlijk altijd automatisch dreigend. En leidt het gauw tot doelpunten. Tsjechië nu met de tegenaanval. Dat is van korte duur. Daar komt Nederland weer. Maar dit is een matige paas van Wijnaldum. Zijn we niet van hem gewend. Nu een groot gat op het middenveld. Wat een enorm tempo in deze openingsfase. Het lijkt wel alsof de 22 op het veld enorm onder de indruk zijn van de ambiance, de omstandigheden. Eindelijk 60 man op de tribune. Worden aangespoord en aangevuurd. 60.000. Ja, je bent gewend 60. Wat zei ik? 60. 60. Ja, dat hebben we anderhalf jaar lang gehad, 60 man. Ja, slik dat 1000 voor het gemak even in. Het zijn er nu 60.000. 60.000. En dat is geweldig om mij te... Ik was van de week ook bij Frankrijk-Portugal hier. Dat was al geweldig. Maar deze oranje massa is nog indrukwekkender achter dat doel van Stekelenburg. Die ook voelt dat er met zijn ervaring nu even wat kalmte nodig is. Dus verplaatst hij de bal van de ene naar de andere kant in zijn doelgebied. Temporiseert even voordat hij gaat trappen. Nederland met de punt daarachter op het middenveld. De Roon is dat met aan die rechterkant naar voren Wijnaldum. Aan die linkerkant Frenkie de Jong en een blessure bij de Tsjech. Ja, daarom wordt het spel nu even stilgelegd door de scheidsrechter. Die gaat kijken, is dat een hoofdblessure of is dat een blessure iets lager? Het lijkt alsof Kaderabek in de ribben is geraakt. Inderdaad, de hand op de ribbenkast na een duel met Denzel Dumfries. Maar hij wordt eigenlijk ook besprongen door zijn eigen aanvoerder Thomas Souček. Maar het gaat wel weer met Kaderabek. Spel is hervat bij deze ingooi in de richting van Memphis Depay. Die weet de bal bij Malen te krijgen aan de rechterkant van het veld. Malen terug naar Depay. Dan een 1-2'tje aan de zijlijn komt. Malen uit aan de achterlijn geeft hij voor. Dan gaat de bal via het been van een verdediger. Dat is van Kalas over de achterlijn. Dan krijgt Nederland hier de eerste hoekschop te nemen van deze wedstrijd. En melden zich daar natuurlijk ook Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt in het 16 meter gebied. Kortom, er is een nieuwe kans aanstaande voor Oranje. Luister eens naar het publiek. Kort genomen, hoekschop. Variant, Blind heeft hem. Gooit hem nu het strafschopgebied in. Oh, wat een kans zeg. Bij de tweede paal. En dan gaat hij daarna voorlangs van de voet van Memphis. Goedemorgen, Matthijs de Ligt. Die daarin komt lopen. Doet me eigenlijk een beetje denken aan de Vrij tegen Spanje. Op het WK van 2016. Die bal viel er toen in. Zo'n scherpe voorzet ook. En nu is het Blind. Ik denk dat het misschien twijfelachtig was geweest of de goal had geteld. Een goal die het dus niet wordt. Omdat de Ligt ervoor kiest om de bal breed te koppen. Waar hij misschien gewoon op de goal had moeten koppen. Maar gezien de situatie hangend in de lucht en het duwtje wat hij kreeg, was dat misschien net weer te veel gevraagd. De eerste grote kans Oranje genoteerd. 8e minuut. 0-0 in Budapest. Stormachtige fase. Stormachtig begin in deze daardoor aantrekkelijke wedstrijd. Ja, het is een spektakel, Jeroen. Dit is het voetbal dat we willen zien van twee kanten. Want ook de Tsjechen moeten we prijzen voor hun aanvalsdrang. Nu via de linkerkant wordt de speler van Tsjechië opgevangen door Denzel Dumfries. Die zet het brede lijf erin. Maar de scheidsrechter ziet daar wel een vrije trap in. Of blijft daar een ingooi? Nee, het wordt een ingooi. Ging de bal via Dumfries gewoon over de zijlijn. Bal even teruggegooid naar Kalas. Die we nog kennen van zijn tijd bij Vitesse. Speelt tegenwoordig bij Bristol City. Die speelt de bal even over de breedte. Dan gaat het helemaal terug naar doelman Vatslik. En dan schuift het Nederlands elftal onmiddellijk weer op. Dan zien we dat die vijf op lijn zo blijven staan. Om te kijken wat er gaat gebeuren in de opbouw van Tsjechië. Maar nu wel weer druk naar voren. En zit de Ligt ertussen. Komt de bal bij Memphis Depay. En Depay via de borst bij Wijnaldum. Die kan hem meegeven aan Dumfries. Besluit dat niet te doen. Eventjes voet op de bal terug op Frenkie de Jong. Die we eigenlijk nog helemaal niet hebben gezien. En dan Van Aanholt. Zoekt 1-2 met Depay. Depay balletje terug naar Daley Blind. Speelt zich allemaal af aan de linkerkant. Op de helft van de Tsjechen is hier weer Depay. Gaat de bal onder het lichaam door van Van Aanholt. Proberen de Tsjechen eruit te komen. Geeft de Roon goed druk. Evenals Van Aanholt. Heeft Nederland de bal weer te pakken? Nee, net niet. Maar dit is natuurlijk wel het spel dat Frank de Boer wil zien. En dat wij ook willen zien. Nederland dat de Tsjechen eigenlijk geen moment adempauze geeft. Ja, zo diep als Nederland druk zet op de Tsjechische veldhelft. Dat is goed, dat werkt ook. Maar we natuurlijk in die openingswedstrijden wel hebben gezien dat de tegenstanders van Nederland er soms heel gevaarlijk onder vandaan kwamen. Is dat nog niet gebeurd na bijna 10 minuten. 0-0, één mogelijkheid voor het Nederlands elftal via de Ligt. En die kopbal ging niet op het doel, maar voorlangs. Nu geeft Blind hem aan Memphis, die veel aanspeelbaar is als altijd. Van Aanholt ver doorgelopen, speelt heel aanvallend. kan er net als Malen uiteindelijk niet bij. Dat is de man die afgaat op de keeper. En die keeper die nog onder contract stond bij Sevilla, maar op zoek is en weggaat daar naar een nieuwe club. Misschien in Turkije heeft hem te pakken. En die Vatslik van Tsjechië speelt en keept een goed toernooi. Dat vinden van een nieuwe club, dat zal wel lukken. Wij hebben hem aan de andere kant. Stekelenburg trapt richting Dumfries. En die verlengt met het hoofd in de richting van Memphis Depay. Duel met de Tsjechische verdediger. Dat wordt gewonnen door Depay. Komt helemaal uit in de rechterhoek. Kijkt wie die bij zich heeft. Dat is Dumfries. Dumfries neemt de bal mee. En op het laatste moment kan die bal worden weggegleden. Tot hoekschop worden verwerkt. Dat gebeurt door Kadarabek. Maar met de grootst mogelijke moeite. Wat ontwikkelt Nederland toch een druk. Met name met die aanvallen via de rechterkant. Maar ook via de linkerkant is Nederland nu al een paar keer goed doorgekomen met Patrick van Aanholt. Nu de hoekschop dus vanaf de rechterzijde. De bal is klaargelegd door Memphis Depay. Daar natuurlijk weer De Ligt, De Vrij, Dumfries. Mensen die sterk zijn in de lucht. Hier is de hoekschop. Kan er worden verlengd? Nee. De bal kan worden weggekopt. En dat wordt gedaan notabene door de verdette, door Patrick Schick. Ik vind het een zwakke hoekschop van Memphis. Die variant net was gevaarlijk. En natuurlijk, jij zei het al, hebben de Tsjechen voordeel van de lengte. Hebben een stuk of vijf man rond de 1,90 meter. Maar je weet het maar nooit. Nederland heeft dus ook aardige koppers. Dat heeft De Ligt op belangrijke momenten in Oranje ook wel laten zien. Denk maar aan die halve finale in de Nations League tegen de Engelsen toen hij zo hard raak kopte. En dan heb ik het nog niet eens over al die momenten bij Ajax in de Champions League. Als hij mee komt en hij wordt goed door de lucht bereikt, kan hij dreigend zijn. 11 minuten onderweg. Weer is het Stekelenburg. Die probeert de Tsjechen wat uit de tent te lokken. Die blijven rustig staan. Nederland heeft de bal achterin. Tsjechië zet iets minder dominant druk dan het Nederlands elftal. En Stekelenburg wacht dus. Zegt ja, kom maar. Ik kan hem toch niet kwijt. Dus doe ik het wel lang. En lang gaat het weer. Altijd maar richting Dumfries. Die nu echt waar onder de bal doorvliegt daadwerkelijk. Ja, werd ook een beetje geholpen door zijn directe tegenstander Pavel Kadarabek. Die hem een klein duwtje in de rug gaf. Maar het spel gaat verder. En de Tsjechen hebben de bal. Maar dat is met de grootst mogelijke moeite. En nu eindigt hij in de voeten van Frenkie de Jong. En dat is natuurlijk een speler die altijd wat rust in het spel van Oranje kan brengen. De sfeer, ja, ik zeg het nog een keer, het is werkelijk fantastisch. Dan weer hoor je de fans van Nederland, maar dan hoor je die ook weer van Tsjechië, Tsjechië, Tsjechië. Tsjechië is natuurlijk ook niet ver weg, zijn er veel gekomen met de auto. En wat dat betreft is het gelijk, zoals het ook op het bord gelijk is, 0-0. Maar daar komt Nederland weer via de linkerkant bij Van Aanholt. En Vatslik is uit zijn doel. En daar is Van Aanholt met de voorzet. En dan kan die bal nog tot hoekschop worden verwerkt door Kalas, die goed blijft meelopen. Jongens, wat een heerlijke opening. We zijn 12 minuten onderweg. Maar Nederland weer dicht bij een fors. Ja, het is Dumfries en niet Van Aanholt. Dumfries helemaal is overgestoken. Ja, ik zag jou al moeilijk kijken. Nederland was er weer dichtbij. Hoekschop. Memphis is een inswinger. Keeper wacht. En daar kwam dus waar we op hoopten. De Ligt die niet in de buurt van de bal eindigt uiteindelijk. Ja, het was namelijk nou, een beetje moeilijk. Een imposante crossover van Dumfries op een lange bal van Blind. En je verwacht hem daar helemaal niet, hè? Nee, daarom juist. Dat is een positie waarin als er iemand doorschuift het vaak de andere back is Van Aanholt. Maar ja, met die passen, die imposante passen, geeft hij maar weer eens een keer dat visitekaartje van hem af. Nou, als die niet verkocht wordt deze zomer door PSV, dan weet ik het ook niet meer. Want de enige vraag is natuurlijk hoeveel die gaat opbrengen. Want ja, de penningmeester van PSV die zal dit handenwrijvend allemaal aanzien. De etalage wel gevonden, hè, dit toernooi. Ja, nogal, ja. Gigantische etalage. Vandaag heeft hij weer een hele mooie uitgezocht. De Puskas Arena in Budapest met Tsjechië nu aan de bal. Aan de rechterkant wordt de druk opgevoerd door Van Aanholt. Die komt niet aan de bal, maar nu wel. Alleen springt de bal van zijn voet en is het dus toch Tsjechië weer dat kan aanvallen via de rechterkant. En nu is er ruimte voor Massapoest met de voorzet. Maar daar kan Schick niets mee beginnen. Dan eindigt de bal helemaal in de zone van Dumfries. Die zet eerst het lichaam erin. Want hij wil de bal gewoon over de zijlijn laten lopen. En dat gebeurt. Dus mag Nederland een ingooi gaan nemen. We kijken eventjes naar de monitor. Zien dan de bondscoach van de Tsjechen. Dat is Jaroslav Šilhavý. Je zou kunnen zeggen een protégé van Karel Brückner, de legendarische coach van Tsjechië. Die eigenlijk in 2004 met zijn ploeg Europees kampioen had moeten worden. Maar sneuvelde in de halve finale tegen de Grieken die toen uiteindelijk de titel pakten. Maar het is een bondscoach die de zaak behoorlijk naar zijn hand heeft gezet. En Tsjechië naar de knock-outfase heeft geleid. Bovendien heeft hij een hele sympathieke assistent die wij allemaal kennen. Tomáš Galásek. Dat is een oudspeler van Ajax die daar altijd heel populair was. Ontzettend vriendelijke man. Ons altijd keurig en lang en goed te woord stond. Daar houden we van, spelers die dat doen. Ja. En nu dus in goed Nederlands. Ja, assistent op de bank bij Tsjechië. dat ook gewoon in de achtste finales van dit Europees kampioenschap staat. Geholpen door die eerste zege bij de Schotten. Waar Schick dus het meeste indruk maakt. De bal bezit voor Nederland in het 16 meter gebied. Goed weggedraaid door Malen. Komt weer een hoekschop aan. Zo heeft Nederland toch al 3 hoekschoppen gehad. Dit wordt de 4e. En het is wachten op het moment dat daar eens wat uitkomt. Die ene variant was succesvol met de licht bij de tweede paal. Nu vanaf de andere kant Memphis die niet altijd goed trapt. Maar nu weer opnieuw mag gaan proberen. Frank de Boer zei ja, het was een moeilijke keuze tussen Weghorst en Malen. Maar als je Malen zo ziet spelen in de beginfase van deze wedstrijd. Met zoveel beweging, zoveel dreiging. Dan snap ik helemaal niet dat het zo'n moeilijke keuze was. Depay draait de bal in, maar er kan geen contact worden gemaakt. Eindigt de bal bij Frenkie de Jong. Die moet wel het luchtduel aangaan. Valt hij met een gelukje voor de voeten van een van de Tsjechen. Die gaat er vandoor. En weet mee te geven aan Schick. Schick dan in duel met De Ligt. Kruist voorlangs, maar struikelt over de bal. En ja, dat leidt tot woede bij de Tsjechische fans. Die zien daar een overtreding in. De Nederlandse fans moeten hard lachen, want Nederland krijgt de bal en het is een ingooi. Er was ook niks aan de hand. In dat duel met De Ligt moet je tegen kunnen. Het is geen zaalvoetbal. Het is en blijft een contactsport. Mooi dat gejuich tegen elkaar, dat boegeroep en geschreeuw van die fans in het stadion. Die nu wel te horen krijgen via de borden. Dat is toch wel bijzonder hier hoor. Dat iedereen zich wel aan de coronamaatregelen moet houden. Hoe in dit volle stadion weet ik ook niet helemaal precies. Memphis heeft de bal en raakt hem kwijt aan zijn tegenstander. Wijnaldum probeert dusdanig druk te zetten dat de Tsjechen niet vooruit kunnen. Dat lukt vrij aardig, want Malen schermt ook de weg naar de doelman af. Dus moet het via een omweg naar voren. En dat levert Nederland de bal op. Op een uitstekende manier druk gezet. Dumfries en De Vrij. En Nederland heeft hem nu definitief te pakken. Want mag gooien. Ja, dat moment net met Schick. Dat is wel zo'n moment waar die Tsjechen in de omschakeling met die gegenpressing oploeren. De uitbraak bij de overnames. Daar is Tsjechië gevaarlijk in. Maar Nederland tot nu toe uitermate geconcentreerd. Nederland met alle mensen op de helft. Ja, behalve natuurlijk Doemel Stekelenburg op de helft van Tsjechië. Met de Roon aan de bal. Die speelt maar naar de linkerkant. Naar Daley Blind. Blind chipt hem richting Memphis Depay. Die probeert hem klaar te leggen met de borst. Maar dat mislukt. Malen stond al te wachten. Maar ziet die bal de andere kant op springen. Het uitverdedigen van Tsjechië is niet goed. Van Aanholt probeert dan een combinatie op te zetten met Depay. Dat mislukt. Dan wil Tsjechië weer overnemen. Maar Nederland heeft eigenlijk steeds sneller de bal te pakken. En kan van daaruit door blijven voetballen. Vaak op de helft van Tsjechië. Nu moet het wel eventjes helemaal terug naar doelman Stekelenburg. Maar op die manier maakt Nederland het veld weer wel weer wat langer. Ontstaat er wat meer ruimte, wat meer lucht. En moet Nederland gaan proberen om tussen de linies te gaan spelen. Wie weet dat dat lukt. Even kijken, daar gaat de bal in de richting van Wijnaldum. Die krijgt een klein duwtje in de rug. Maar Karasaev, de scheidsrechter uit Rusland, is niet kinderachtig, laat voortdurend doorspelen. En dat is het gevoel in dit geval in het voordeel van Nederland. Als een ballerina met de bal. De Vrij, je verwacht het niet direct, maar het waren Frenkie de Jong-achtige moves. Zoals we Zidane ook wel eens zagen. Op grote toernooien, zo'n pirouette met de bal. Memphis schept hem goed mee aan Van Aanholt. Dumfries bij de tweede paal en die wordt niet bereikt. Dat was een uitstekende paas van Memphis. Eigenlijk was met die bal voor het doel van Aanholt moest dan een grote afstand overbruggen ook niet zoveel mis. Maar als hij net iets beter is, dan wordt Dumfries wel gevonden. Die weer als een stoomtrein opkwam. Stieren, hè, noemt dit zelf stierend. Aan die rechterkant verscheen voor het doel. Geen schot uiteindelijk tussen de palen. Daar schort het nog wel een beetje aan. Hè? Want we zijn bijna 20 minuten onderweg. Nederland is beter, veel beter dan de Tsjechen. Maar laten we kijken naar de kansen. Die zijn er nou niet echt enorm geweest. Eén mogelijkheid met De Ligt. Dus staat het 0-0 in deze achtste finale. In het nog altijd bloedhete Budapest. In de Puskas Arena tussen Nederland en Tsjechië. Ja, wat mij betreft vergeet je dan toch eigenlijk wel de grootste kans. Dat was het moment in de eerste minuut natuurlijk. Toen Malen probeerde om Dumfries vrij te spelen bij de tweede paal. Maar die voorzet die was uiteindelijk te scherp. Waardoor de bal over de achterlijn zeilde. Want Nederland had al heel vroeg Tsjechië op achterstand kunnen zetten. Nu heeft Nederland de bal in de hand. Dumfries aan de rechterkant gaat ingooien. En gooit hem ferm richting Malen. Die komt er langs bij de tegenstander. Aanvankelijk was dat het geval. Maar dan wordt hij geraakt. Dan blijft hij geblesseerd liggen. Moet zijn tegenstander zich even melden bij de scheidsrechter. Krijgt te horen dat hij het wat rustiger aan moet doen. Maar ben ik vooral benieuwd hoe het met Donjan Malen gaat. Want die ligt daar nog altijd een beetje te kronkelen. Werd daar toch flink meegenomen door Ondrej Sieluska. Dat is de routinier in het centrum bij Tsjechië. die het been erin zet. De knie in het bovenbeen eigenlijk van Malen. Malen staat inmiddels weer gelukkig maar. Kan de wedstrijd voortzetten zonder interventie van de medische staf van Nederland. En dan komt er natuurlijk een vrije trap voor Oranje vanaf de rechterkant. En die gaat genomen worden door Memphis Depay. Zien of De Ligt en De Vrij in de buurt kan komen. Ook Dumfries is natuurlijk sterk in de lucht. Die zoekt de tweede paal. Er staan 6 Tsjechen op 1 lijn daar omheen. Een beetje in een U-bocht. Het Nederlands elftal opgesteld. De spelers die mee zijn gekomen, dat zijn er een stuk of 5. Hier komt in de 20e minuut de vrije trap van Memphis. Die is bij de eerste paal te zwak, maar de afgeslagen bal wordt opgevangen door Frenkie de Jong. En dus blijft de aanval van Oranje in leven. Nu is het zaak eigenlijk tot een goede voorzet te komen, want het is druk vooral voor het doel. Maar Frenkie de Jong haalt de bal eruit naar De Roon. Zo is Nederland geduldig. Moet je ook oppassen, hè, dat je de bal nu niet verliest met veel mensen in de aanval. Dus voor het doel Wijnaldum, dat was de bedoeling van Blind. En nu zijn ze toch de bal kwijt. En dus oppassen nu. Patrick Schick zoekt positie en had daar aangespeeld kunnen worden. Maar de paas is niet goed. Veel te hard van Hollas. En dan eindigt de bal helemaal in de handen van Stekelenburg. Maar dit was inderdaad een moment om heel goed op te passen met zoveel spelers van Oranje. Onder wie een aantal verdedigers voor de bal. Inderdaad, had veel eerder ingebracht moeten worden. En met name veel zuiver. De Frenkie de Jong eventjes met 2 man in de nek. Balletje buitenkant voet naar Blind gespeeld. Dat doet het dan allemaal wel weer goed, hè. Maar nog voor de middenlijn is Nederland de bal kwijt. En komen nu de Tsjechen met Schick die de bal even neerlegt met het hoofd. Voor Massapoest vanaf de rechterkant. Massapoest in duel met De Ligt. De Ligt met de grote mogelijke moeite. Stuit het de bal voor de voet van Koeval. Koeval is een man met een goede voorzet. Verdediger van West Ham United. Heeft flink wat assists op zijn naam staan daar. Met een driehoekje komt Tsjechië er nu heel aardig uit. Is Koeval weer vrij, maar die wordt niet gebruikt. Sevcik met de voorzet en dan wordt die bal met het hoofd verlengd. En was daar een beste kans voor Tomáš Souček om Tsjechië aan de leiding te helpen. Ja. Nou, was het met Bakkenhuis? Nou, het leek er een beetje op. Hè? Zo'n zweefkopbal bij de eerste paal. Nou ja, ik zou het wel een klein beetje zo willen noemen. Dat mag. Gisteren zagen we er één invliegen, hè, op die manier in die wedstrijd. Ja, dat was een schitterende goal. Zo bij de eerste paal. Dit was ook wel mooi uitgevoerd, hoor. En uiteindelijk goed genoeg verdedigd om de bal voorlangs te laten glijden. We zien de man met de One Love aanvoerdersband, Wijnaldum, communiceren met zijn medespelers. Als Stekelenburg weer praat en zijn tijd neemt bij de doeltrap. We zijn halverwege de eerste helft. Er staat 0-0 tussen Nederland en Tsjechië. Tsjechië heeft nu dus ook 1 gevaarlijk moment gehad. Het is wachten op de goals die er nog niet zijn. En het is wel spannend, maar dat wisten we van tevoren. Met al die mensen hier op de tribunes die echt wel genieten. En dat doen wij ook. Van het Nederlands elftal dat beter is begonnen aan de wedstrijd. Maar nog niet de voorsprong te pakken heeft. Nou ja, maar ik vind het verschil ook nog niet al te groot, hoor, tussen de nummer 16 en de nummer 40 op de FIFA-ranking. Maar daar komt de nummer 16 weer. Nederland via de linkerkant met Van Aanholt. Even inhouden, even de bal terug naar Blind. Blind over de breedte naar Frenkie de Jong. Die kijkt even om zich heen. Probeert wat spelers te lokken, maar de Tsjechen heel rustig. Die kijken dan alleen maar toe. Geven daar nog geen ruimte weg. Ja, en dat is natuurlijk het spel van Frenkie de Jong. Die wil tegenstanders om zich heen hebben om er daar onderuit te spelen. En zodoende een overtal situatie te creëren. Nu is het weer een balletje naar de linkerkant op Blind. En dan is de paas van Blind met het rechterbeen niet goed. En komt de bal pas helemaal bij doelman Vatschlik van Tsjechië terecht. En zodoende zien we eigenlijk, nou ja, dat hebben we nog helemaal niet zo vaak gezien. Een kansloze aanval van het Nederlands elftal. Dat flink heeft lopen stormen. Met energie en kracht heeft gesmeten in het eerste kwart van deze wedstrijd. Het heeft wat mogelijkheden opgeleverd, maar nog altijd geen goal. 0-0 dus in Budapest. Met een verre trap van Vatschlik, maar die zeilt helemaal over de zijlijn. Dus mag Nederland aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. Wat opvalt is dat Nederland maar iets meer balbezit heeft dan Tsjechië. 52% om 48%. En wat eigenlijk ook opvalt is dat het nauwkeurigheidspercentage in de passing bij de Tsjechen net iets hoger ligt dan dat van Nederland. Dat, als je kijkt naar die cijfers, betekent eigenlijk dat ze iets nauwkeuriger moeten worden in het rond laten gaan van de bal. Of bij die laatste paas. Die hebben we inderdaad een paar keer gezien met bijvoorbeeld die bal van Van Aanholt richting Dumfries. Die de mist in ging. Een drinkpauze is er aan de kant. En dat betekent dat we even kunnen gaan naar onze man beneden. Naar Jan-Kees van der Gun. Ja, aan het veld waar inderdaad een wervelstorm gaande is op het veld en ook om het veld. Het gaat hier toch tekeer. Je zei al dat Wijnaldum heel veel aan het coachen is. Inderdaad, vooral richting Donjel Malen. Maar het mooie was, ik zag bij een van die hoekschoppen die Nederland te nemen kreeg, dat Dumfries naar Wijnaldum toe liep en hem vertelde, ik heb heel veel ruimte, geef mij die bal, ik ga het veld oversteken. En wis en waarachtig, 2 minuten later dook hij inderdaad op aan die linkerkant en kwam daar een van de grootste kansen voor Nederland uit. Hij had het aangekondigd, hij zei het tegen Wijnaldum en daar was die mogelijkheid voor hem. Frank de Boer coacht en praat op het moment dat Nederland nu de kelen gevuld heeft met water. De kelen gesmeerd ook, want het is natuurlijk ook wel even iets anders met elkaar communiceren in zo'n stadion gevuld met 60.000 fans. Waar je een jaar lang elkaar hebt kunnen verstaan terwijl je fluisterde in al die lege accommodaties. Nu moet je weer vol gas geven om elkaar te bereiken. Drinkpauze voorbij, 0-0, 25 minuten op de klok. Nederland gooit. Bal gaat aan Malen. Malen probeert te verlengen met het hoofd. Dat mislukt. Zodoende kan de bal rustig worden teruggespeeld door Thomas Kalas naar zijn keeper Thomas Vaclik. Ja, Tsjechië. Natuurlijk toch een lastige tegenstander als je ziet naar de resultaten. Als je kijkt naar de resultaten uit het verleden. De laatste keer dat we Tsjechië tegenkwamen was in de kwalificatie voor het EK 2016. 2 nederlagen. 1 in Amsterdam, 3-2. 1 in Praag, 2-1. En dan hebben we natuurlijk nog die gevraagde wedstrijd in Portugal. De 3-2 met de Arjen Robbenwissel. Maar goed, dat telt nu allemaal niet. Nu telt kwalificatie voor de kwartfinale. De wedstrijd in Baku, stand dus 0-0, 26e minuut. De Tsjechen weer even rustig in balbezit, weer even naar Vaclik. Wat dat betreft moet deze wedstrijd eigenlijk weer wat in de plooi vallen. Moet het gaspedaal weer worden gevonden door beide ploegen. Maar je kan niet, wij staan niet eens op het veld, maar hier is het al moordend warm. Je kan niet 90 minuten lang gas geven bij deze omstandigheden, waar je misschien ook nog wel een half uur langer door moet. Je moet af en toe doseren, kijk eens hoe prachtig Frenkie de Jong op zijn Frenkie de Jongs de bal herovert voor het Nederlands elftal. Dat hem achterin heeft in het eigen 16 meter gebied bij Matthijs de Ligt. Die even wandelend met de bal aan de voet een metertje of 5 pakt. Maar wel vraagt om aanbod dat nog niet krijgt. En dan moet het naar links waar Blinkt naar is uitgeweken. En de lange bal verkiest boven het korte combineren richting Memphis. Memphis verliest het duel. Die gaat over de zijlijn. Nederland mag gooien. Het gaat richting het half uur. Het staat 0-0. Heb jij genoeg drinken bij Jeroen of niet? Ik heb mijn thee natuurlijk bij me, maar die is behoorlijk afgekoeld. En er staat hier nog wat water. Maar ja, inderdaad, als we naar de 120 drinken. Minuten gaan en penalty serie, dan weet ik niet of we het gaan halen. Blijf drinken, jongen. Dat merken we vanzelf wel, hè. We gaan door tot we erbij neervallen. Net als die spelers op het veld. Tsjechië heeft de bal. Ja, boven zitten we de Tsjechen met in de middencirkel wat gedraai om Dumfries heen. Dat betekent wel dat hij uit zijn positie loopt en dat de Tsjechen misschien kansrijk zijn aan die kant, maar dat wordt dan opgelost door de stofzuiger van het Nederlands elftal, die goed kan stofzuigen, maar daarna in passing wel eens wat achterblijft. Dat gebeurt nu ook. Martin de Roon heb ik het over, want de Tsjechen hebben dankzij balverlies van de Roon hem terug en kunnen nu dus alsnog vanaf die linkerkant combineren. En dat ziet er ook dreigend uit. Wel weggekopt door Frenkie de Jong over de zijlijn. Ingooi voor de Tsjechen. 28e minuut hebben we aangetikt. 0-0 in Budapest. Ja, wat dat betreft missen ze nu Boril wel. Dat is iemand die die bal ongelooflijk ver 16 meter gebied kan inslingeren vanaf de linkerkant. Zoals de Koeval dat kan vanaf de rechterkant. Koeval staat nu helemaal vrij om de bal in ontvangst te nemen. Maar voorlopig is Chique tussenstation. Metertje of 2 uit het 16 meter gebied en een schot. Maar dat kan worden gepakt door Stekelenburg. Ja, plotseling laat hij zich daar even zien. Patrick Chique, de vedette van dit Tsjechische elftal. De bal werd nog aangeraakt door een van de Nederlandse verdedigers. Maar gelukkig zonder al te veel problemen. De bal geplukt door Maarten Stekelenburg. Hele snelle hervatting van Stekelenburg. Maar dat werkt niet omdat Memphis hem laat schieten. Was jammer, want Stekelenburg had het goed gezien. Nu aan de andere kant een uitstekende ingreep van Van Aanholt. Malen aan de linkerkant, nog 10 meter voor de middenlijn. Moet terug, want er is eigenlijk niemand voorin aanspeelbaar. Dus Van Aanholt kiest ook voor de paas terug op Stekelenburg. Wat hard naast zijn doel. Dus gaat het eventjes in een sprintje voor de 38-jarige doelman van het Nederlands elftal die hem meegeeft aan Blind. Blind terug naar Stekelenburg. Stekelenburg temporiseert. Dat doet hij trouwens voortdurend. Heeft dus die bal gepakt. En als hij dan wordt opgejaagd, dan trapt hij hem snel richting Dumfries. Die daar als soort van rechtsbuiten staat. Het kopduel verliest, maar de ingooi gaat naar het Nederlands elftal. Ja, de bal wordt opgeraapt door Gini Wijnaldum. Die we eigenlijk nog nauwelijks hebben gezien. Is voortdurend bezig met het bewaken van de balans in het elftal. Inderdaad, veel aan het praten. Veel in contact met zijn medespelers. De aanvoerder van Oranje. De bal is via De Ligt inmiddels bij Blind terechtgekomen. Blind kijkt om zich heen. Kan hij een van zijn machtige passes versturen. Weinig spelers in voorwaartse beweging. Dus Blind nog altijd dribbelend. Geeft hem dan toch maar mee aan Van Aanholt. Maar die wordt op de middenlijn tegengehouden door een van de Tsjechen. Moet het via Frenkie de Jong weer via Blind naar het midden. Naar De Ligt. En zo is Nederland even aan het zoeken. Maar zorgen de Tsjechen toch ook wel voor voldoende druk op de helft van Oranje. Wat dat betreft is de wedstrijd ook in balans. Vooraf werd verwacht dat de Tsjechen helemaal niet zo aanvallend zouden spelen. En helemaal niet zo actief zouden zijn op de helft van het Nederlands elftal. Maar wat je dan ziet in het eerste half uur is dat het team van bondscoach Silhavi goed mee kan met Oranje. Is de zaak eigenlijk in balans. Ook qua kansen en zeker qua scoren. Want het staat nog altijd 0 tegen 0. Frenkie de Jong gaat lopen met de bal. Dat hebben we hem nog niet zo heel veel zien doen. Nu pakt hij toch een meter of 30. En zo is hij aanbeland, halverwege de helft van de Tsjechen aan de linkerkant, waar hij hem teruggeeft aan Blind. Blind zoekt naar Memphis, die voortdurend in de bal komt. Maar het probleem is eigenlijk daarna om de volgende man te vinden, het volgende station in zo'n aanval. Dus gaat het nu terug, dat hebben de Tsjechen goed voor elkaar. Die zo nu dan ook in dit soort situaties met 4 en soms 5 man op één lijn spelen en daar de boel dicht houden. Nederland dus geduldig. Geduld is het woord wat even bij deze fase na een half uur past als Stekelenburg hem weer lang trapt richting Dumfries. Dumfries dan omhoog, dan is het te hopen dat die tweede bal door een Nederlander wordt opgepikt. Dat lukt niet. Bal naar voren wordt opgevangen rustig, nou niet echt rustig, door De Ligt. Dumfries omvergelopen, vrije trap voor het Nederlands elftal. Half uur onderweg 0-0 verdiend door Denzel Dumfries. Het is een lastige fase voor Oranje, omdat die Tsjechen heel gegroepeerd spelen en precies van elkaar weten wat de bedoeling is en wat er uitgevoerd wordt. Maar nu is er ruimte. Malen geeft mee aan Dumfries. Dumfries, punt 16 meter gebied, terug naar Malen. Malen aannemen, schieten. Maar er zit een Tsjechen tussen, die werpt zich echt in de baan van het schot. Dat is Thomas Kalas. Maar opeens is er een klein beetje ruimte en wordt er ook goed gecombineerd door het Nederlands elftal. Weten Dumfries en Malen elkaar te vinden. Uiteindelijk dus Malen eerst met de buitenkant van de voet de bal controleren. En dan met het rechterbeen inschieten. Maar Kalas zat ertussen. Hoekschop nu. Rechterkant. Maar Depay. Kijken of hij hem krijgt bij bijvoorbeeld De Ligt. Daar komt De Ligt. Die komt niet in de buurt. Ja, het is moeilijk tegen die lengte. Afvallende bal is terechtgekomen op het hoofd van De Roon. Opnieuw ingebracht door Frenkie de Jong. Komt dan bij Memphis. Goeie bal van Memphis. Zo komt Nederland in het 16 meter gebied hard voor. Volgende kans komt eraan van Nederland uit een hoekschop. Het was de bedoeling om hem bij Wijnaldum te krijgen. Die als meest vooruitgeschoven pion richting de eerste paal liep. Dat mislukte. Dus komt hier de volgende hoekschop. Jij kijkt met je bril op hoeveel dat is. Dat is volgens mij de zesde corner inderdaad. Ja. Ja, en die gaat weer genomen worden door Memphis Depay. En weer komt hij van de rechterkant. Het spel wordt nog eventjes opgehouden door de scheidsrechter. Die even van gedachten wil wisselen met Suchek en met Gini Wijnaldum. En dan loopt hij nu weg en is de hoekschop genomen. Kort dit keer? Nee, het ging allemaal te snel. De scheidsrechter moest eerst positie kiezen. En gebaard dat de bal terug moet in dat vakje daar bij de cornervlag. Krijgt hij nog wat te horen van Memphis Depay. Die is daar niet blij mee, maar de hoekschop gaat nu komen. Het verrassingseffect weg. Depay zelf, dat is een goede hoekschop, maar De Ligt wordt niet bereikt. Dan van afstand nog een poging van Van Aanholt, maar dat heeft weinig op het lijf. Een paar meter naast en zodoende is de bal weer voor Tsjechië, voor doelman Thomas Vatjelík. Die doet het even rustig aan als we kijken naar het scorebord. 33e minuut. Stand 0-0 bij Nederland tegen Tsjechië in Boedapest. Het is een gevecht aan het worden na die openingsfase waarin Nederland wat meer de bal had. En waarin het wat beter ging richting het doel van de Tsjechen. Hebben de Tsjechen zich teruggewerkt in deze wedstrijd. En zien we nu ook een groot deel van het publiek. Dat is het Tsjechische publiek. Sfeer maken door te springen. Die van Nederland doen daar nog niet aan mee. Maar dan kan je precies zien hoeveel Tsjechen er eigenlijk zijn. Dat ook veel hoor. Er zijn er echt heel veel. Er zijn er misschien wel meer hoor dan Nederlanders. Dat had ik al gehoord. Dat er veel kaarten die kant op gingen. Maar omdat die kleuren die de Tsjechen hebben wat minder dominant zijn. Zie je het wat minder snel op de tribunes. Maar ze zijn echt met toch wel een stukje meer denk ik hier. Maar het is niet te merken. Want de Nederlands elftal supporters maken simpelweg meer herrie. Mooi hakje. Dan komen de Tsjechen weer met een voorzet. Die wordt weggehaald. En dan komt er aan die kant voor het eerst een hoekschop. Dat heeft dan 33 minuten geduurd, maar dan is het wel direct. We hebben het een paar keer gezegd. Alarm fase 1, want ze hebben er een zootje lantaarnpalen daar aan die kant van de Tsjechen. De een van 1,90, de ander van 1,89. En daar komen ze allemaal. Opletten geblazen nu. Inderdaad, Sik scoorde al een keer met het hoofd. Maar we moeten vooral oppassen voor Thomas Souček van West Ham United. Barak draait de bal in. Die is aan de lage kant. Kan worden weggewerkt door Frenkie de Jong. Maar Nederland nog altijd in de verdrukking. Bal inmiddels aan de linkerkant. Goed aangegeven door Kalas dat hij daar de bal in op vast kan nemen. Komt er een 1-2. Inderdaad, Tsjechië komt uit aan de achterlijn. Maar zonder dat er een voorzet gegeven kan worden. Maar nog altijd Tsjechië aan de bal. Nu wel een voorzet. Is er gevlacht voor buitenspel. Maar kan die voorzet ook worden geplukt door Maarten Stekelenburg. En daar kijkt scheidsrechter Karasaev naar. Hij vindt het allemaal prima. Hij wil het tempo in deze wedstrijd houden. Deze Russische scheidsrechter is voorlopig helemaal niets op aan te merken. Want hij past zich volledig aan deze wedstrijd die sportief is. En zodoende blijft het tempo ook gewaarborgd. Nederland alweer aan de bal. Nog wel op de eigen helft via de Roon en Blind. Maar dat zal snel anders zijn. Eén overtreding heeft het Nederlands elftal nog maar gemaakt. Tegenover 5 van de Tsjechen. Tsjechen knokken dus wat dat betreft wat meer. Of je kan ook zeggen, hebben wat meer overtredingen nodig om soms terug te komen aan de bal. Ook nu ging Memphis onderuit. Kijkt naar die Russische scheidsrechter, maar die wil van niets weten. Dus heeft Tsjechië de bal via Kaderabek. Ik had me voorgenomen de hele avond niet over die naam te struikelen. En dan zal je altijd zien dat het één keer gebeurt. Ja, ik vond het best wel aardig hoor. Dankjewel, daarom ben je mijn grote vriend. Kaderabek van Hoffenheim, die overigens rechtsbenig is. Als linksback, omdat ze daar dus problemen hebben, is ook veel geblesseerd geweest. Maar vooralsnog houdt hij toch behoorlijk stand aan die kant die eigenlijk voor Dumfries moet zijn. De tackle op de bal is goed uitgevoerd door de Vrij. Maar het wegtrappen daarna paniekeriger. En dus vangen de Tsjechen op en proberen tot een aanval te komen op de as van het veld. Ja, inderdaad. Toch wordt weer de rechterkant gezocht. Omdat daar die goede Koeval staat. Die speler van West Ham United. Man met een goede voorzet, maar die komt dit keer van Barak. Die voorzet is erg scherp. Gaat door het doelgebied heen. Komt helemaal bij de cornervlag uit, bij Dumfries. En die denkt, nou, ik heb weinig mensen bij me in de buurt. Ik laat hem gewoon lekker over de zijlijn lopen. Zodoende kunnen we in alle rust een ingooi gaan nemen. Kan ik wachten tot er wat mensen in het oranje om me heen staan. En daar zit er vast wel eentje bij naar wie ik de bal kan gooien. Al doet hij er wel erg lang over. Er zijn ook weinig spelers van Oranje die aanstal te maken om hem te komen helpen. Die bal moet in ieder geval naar voren. Dat doet Dumfries nu. Zo, wat een slinger zeg. In de richting van Malen. Maar daar zit die centrale verdediger Tjeluska tussen. Die laat hem even over de kruin scheren. En zodoende komt hij bij Vatslik terecht. En die heeft het spel alweer hervat. Er komt een aanval van Tsjechië via de rechterkant. Maar een misverstand. Daardoor kan Nederland overnemen. Met Malen hier nu aan de linkerkant. In afwachting van medespelers. Malen in het midden, Memphis. En daar gaat de bal niet naartoe. Zwak van Arnold. Die aan de bal beter moet gaan voetballen in deze wedstrijd. Want ik vind het zo nu en dan net te zwak. Zeker ook dit moment. Daar moet hij nauwkeuriger in zijn. Frenkie de Jong helpt Nederland uiteindelijk terug aan de bal. Wel tussendoor. Maar dan laat weer van Arnold zich aftroeven in het duel. Ik vind het nog niet goed genoeg wat Van Arnold in deze wedstrijd laat zien. Ook nu bekt hij door, heeft hij hem wel te pakken. Maar moet hij hem ook in het bezit van Oranje houden. Dat lukt met hulp van de Roon. Dan gaat het weer mis. Ja, is onrustig waar Van Arnold zelfs geblesseerd raakt. En met heel veel pijn blijft liggen op de grasmat. Dat betekent dat er heel veel ruimte ligt aan zijn kant. Van de Tsjechen spelen door. Grote kans en geen goal. Och, daar gaat het allemaal mis voor Patrick van Arnold. Die geblesseerd op de lijn ligt daar. Waar Barak uiteindelijk de grootste kans van de wedstrijd voor de Tsjechen nu om zeep helpt. Maar oh, oh, wat een mogelijkheid met die overlapping. Het is geen buitenspel. En dan komt hij in een moeilijke hoek terecht. Dat wel, maar toch min of meer oog in oog. En dan is het een geweldige tackle van De Ligt. Want die raakt hem nog met de wreef. En dat zorgt ervoor dat die bal over het doel vliegt. Dat wordt een hoekschop. Maar er zijn grote zorgen. Zo te zien over de knie van Patrick van Arnold. Die in deze minuut behoorlijk het te verduren kreeg op voetballend gebied. Maar dus nu ook op fysiek gebied. Ja, dat was een fantastische rol die De Ligt daar vervulde hoor. Want anders was die bal er 100% ingegaan met Stekelenburg uit positie. Van Arnold staat weer wel buiten de lijn. Dus Nederland heeft met een mannetje minder op het veld. Geeft wel de gelegenheid voor Van Arnold om even te drinken. Maar Nederland dus daar nu even in de verdrukking als de hoekschop genomen gaat worden. Vanaf de linkerkant. Barak gaat dat doen. De man die net die kans had. Goede corner. Nederland met problemen met het uitverdedigen. Maar toch is de bal weg. Weer de Tsjechen nu via de rechterkant, maar die paas is niet goed in de voeten van Frenkie de Jong. En Frenkie de Jong die tikt hem normaal en nu is er ruimte om op te schakelen. Kijk, Malen naar de rechterkant, daar staat niemand. Speelt hem toch weer naar de linkerkant, want daar is Memphis Depay. Die komt aan de bal dankzij een slim overstapje van Frenkie de Jong. Van Arnold loopt weer in het veld en dan wordt de ruimte aan de rechterkant wel benut. Bij die paas helemaal naar Denzel Dumfries, die het duel op zoek met Kaderabek. Gaat hij voorbij op snelheid. Daar de voorzet, daar komt de voorzet. Oh. En dan zit daar Vatsliet nog net tussen. Wat een kans hier voor Nederland om de score te openen. Wat een geweldige actie weer van Denzel Dumfries. En wat een enorm misverstand nu weer, waardoor Nederland de bal kwijtraakt, maar terugkrijgt. Wat een, het is een chaotische fase hoor. Het is bijna niet bij te houden, Jeroen. Wedstrijd met die kans voor de Tsjechen, voor Barak, die dus na die ingreep van De Ligt overschoot. Nu ineens aan de andere kant Dumfries. En laten we wel zijn, dit soort mogelijkheden moet je eigenlijk uitspelen. Met Dumfries die daar langs beukte, zoals we dat zo vaak hebben gezien. En een kans kreeg, maar uiteindelijk geen medespeler vindt voor het doel. Het geeft Nederland wat moed, want het was toch even, laten we wel zijn, een hele lastige fase voor Oranje. Met nog 6 minuten in deze eerste helft. Het staat 0-0, er gebeurt genoeg. Van Arnold terug binnen de lijnen, maar ik vraag me af hoe fit hij echt is. Want hij loopt voortdurend te kijken naar de zijkant. En dat kunnen ze dan over een paar minuten, over een minuut of 5 gaan beoordelen. Maar ik vraag me oprecht af of Van Arnold straks terug gaat komen. Er is natuurlijk een alternatief in Owen Wijndal die bezig is aan de warming-up. Dat is denk ik wat jij wil melden. Ja, want... en ook Ake loopt zich warm. Ja, dat zijn dus de alternatieven voor die kant. Maar ik denk dat de rust wel gehaald moet kunnen worden door Patrick Van Arnold. Inderdaad, want dat is nog een minuut of 5 en er zal niet al te veel tijd worden bijgetrokken door Karasaev die de ingooi heeft gegeven aan het Nederlands elftal. Nederland aan de rechterkant met Dumfries en met Wijnaldum. Wijnaldum nu in de verdrukking, krijgt een tik tegen het been. Dat is een overtreding, dat is een vrije trap. En hij voelt aan de voet, want Suchek ging er behoorlijk tegenaan. Oh, ja, inderdaad. Hij pakt hem met de noppen op de hak. Eventjes zo op de wreef eroverheen schuren. Deed dat jij altijd toen als voetballer ook, hè? Ja. Onder meer, zeker. Ik speelde ook wel eens een tegenstander door de benen. Maar ik ging ook wel eens een keer op zijn voet staan. Terwijl we nog eens een keertje kijken naar de actie van Vatsliet. Naar die voorzet van Dumfries. En nu zien we pas eigenlijk hoe close dat was. Want de bal ging via zijn knie, terwijl hij een soort van spreidstand maakte. Net voor de voeten van Malen heen. Want anders dan was de bal voor het intikken geweest. Ja, ik wil niet jou op ideeën brengen, want jij bent de kenner van ons twee. Maar het leek een beetje op een ijshockey goalie actie. Zo neergaan naar de grond. Dat is modern. Ze hebben ooit een hele goede gehad, hè? Dominik Hasek. Ja, dat is modern keeper. Een moderne keeper doet dat. Heeft ook training. Heel veel doelmannen van ijshockeytrainers om dat te leren. Keepers dan. Balbezit is voor de Tsjechen. Doordekken van Matthijs de Ligt is imposant, maar ook met wat geduw. De scheidsrechter vindt het vooralsnog prima. De bal rolt dan over de zijlijn. Gaat naar de Tsjechen, die willen snel gooien. Van Arnold werkt niet goed weg. Weer Van Arnold. Daar wordt echt goed naar gekeken hoor, denk ik, in de rust. En het wegruimen, wegwerken van De Roon, 42e minuut. Het wordt er niet beter op qua voetbal. Het heeft alles te maken met strijd en met een gevecht. En ook met wat irritaties op het veld. Zelfs Frenkie de Jong is daar bezig. Spreekt en kijkt en zegt, wij hadden die ingooi moeten hebben. Ja, het is knokken. Laten we wel eens, dit Nederlands elftal is zo'n eenheid. Dat hebben ze laten zien in de laatste 2 jaar. Dat knokken, dat zit ook wel goed. Ja, het is echt een team. Het is een elftal dat het met elkaar doet. Het zijn geen eenlingen. Er zijn geen spelers die zich verheven voelen boven de anderen. Ze willen met elkaar iets neerzetten. En voorlopig, met 3 overwinningen op zak in de eerste ronde, is dat allemaal zeer goed verlopen. Maar dit Tsjechische team, dat is toch wel wat taaier dan we vooraf hadden verwacht misschien. Ploeg die veel tegengas biedt. Maar Nederland heeft nu wel de bal te pakken in de 42e minuut. In dat warme stadion, die Ferenc Puskas Arena in Budapest. Ook de omstandigheden spelen natuurlijk een rol. Maar tempo blijft onverminderd hoog liggen. De paas van De Ligt naar De Vrij. De Vrij helemaal naar de buitenkant. Op Dumfries, die gaat het duel opzoeken met Kaderabek. Of niet, houdt voorlopig in. Toch even de bal terug op De Roon in het midden. Biedt Frenkie de Jong zich aan, die krijgt nu de bal. De Jong, tikkie naar De Vrij. Komt Nederland toch weer uit aan de rechterkant met Dumfries. Zijn daar mensen aanspeelbaar in de diepte? Nee, voorlopig niet. Maar nu wel met Malen die om de tegenstander heen de bal wil meenemen. Maar dat mislukt. Maar de uitverdediger van Tsjechië is niet goed. En zo eindigt de bal weer in de voeten van De Roon. Die dit keer De Jong bereikt. De Jong weer met een snel tikkie op De Vrij. En die gaat weer terug naar De Roon. Nederland aan het zoeken. De Roon rustig aan. Pakt wat meters. Vraagt om aanbod. Crosspaas is bedoeld voor Van Arnold. Die komt aan. Het is geen buitenspel. Memphis net niet. Oh, als je het hebt over een eindpaas die goed moet zijn. Ja, nu die grensrechter. Ja, zo hoort het, hè. Dus daar mag je niet geïrriteerd over zijn. Want het zijn instructies. Die steekt nu alsnog zijn vlag omhoog. En dat betekent dat het buitenspel is. Je zou wel kunnen zeggen, op het moment dat het een meter buitenspel is zoals nu, dan kan je ook direct als assistent wel je vlag omhoog steken. Want het is juist de bedoeling dat je bij enige twijfel hem omlaag houdt. Dit had hij toch wel kunnen zien. 0-0. We gaan naar de 45ste minuut zo direct. We zitten nog in de 44ste. En dan zal er misschien een minuutje bijkomen, maar ik verwacht ook niet al te veel. We hebben die blessurebehandeling gezien van het enige zorgenkind op fysiek gebied van Van Aanholt. En dat zal dan de reden zijn dat er straks nog iets wordt toegevoegd aan deze vechtwedstrijd. Want dat is het. Goed voetbal. Nee, lang niet altijd. Knokken, ja. En dus kan het nog alle kanten op. Want hier komen de Tsjechen weer. Bezetting voor de goal is matig. Dus heeft Nederland daar nog geen zorgen. Maar dan moet er wel goed verdedigd worden op de rand van het 16 meter gebied. Dumfries krijgt een duw. En daar moet de scheidsrechter vooraf fluiten. En dat doet hij ook. En zo zijn we aanbeland in minuut 45. En staat het in deze achtste finale richting de rust. Zonder al te veel kansen in de wedstrijd. Een beetje eerlijk verdeeld wel. 0-0. Ja, was toch een listig balletje hoor in de richting van Souček. En het is een verdekte duw die hij uitdeelt. Maar het werd weer gezien door Karasajev. Die ik eigenlijk foutloos vind. De Russische scheidsrechter in deze eerste helft. En dat is fijn dat zo'n belangrijke wedstrijd een goede leidsman heeft. Ik zag toevallig in het vliegtuig bij Ramon van Meenen. Die overigens hier in het stadion zit en altijd luistert. Die heeft een oortje in nu, dus die hoort dat wij dit zeggen. Dat is altijd leuk als iemand radio luistert. En die zei, ik vind een van de beste scheidsrechters tot nu toe in het toernooi. En dat bewijst hij vanavond. Ja, dat mag je wel zeggen inderdaad. Die Van Meenen heeft er dus kijk op. En natuurlijk ook wel feit dat hij naar de radio luistert, hè, hier in Boedapest. Ja, zeker. Ja, kreeg net ook alweer een berichtje uit Brazilië. Over de hele wereld wordt er geluisterd naar deze wedstrijd. Want over de hele wereld zijn de Nederlanders die willen weten hoe Oranje het doet. En voorlopig dus de stand van 0-0. We zitten in de laatste seconde van de eerste helft. Een minuutje zal er waarschijnlijk bij komen. De vierde official heeft het bord gepakt. En dan zullen we zo dadelijk gaan zien dat daar een 1 of een 2, een 2 op staat. Dus de 120 seconden in deze eerste helft. Met Tsjechië aan de bal aan de linkerkant. Gaat even rustig terug naar het midden, naar Thomas Kalas. En die kan wat bedenken. Ja, nu is het de bedoeling, dat hoor je dan altijd te zeggen als je de extra tijd ingaat, om niet meer tegen een deuk op te lopen op zo'n psychologisch moment. Dus moet Dumfries gas geven en niet in de fout gaan. Dat lukt, want hij krijgt een zet en dus krijgt hij een vrije trap. Gegeven door de zojuist genoemde scheidsrechter die de kaarten nog keurig op zak heeft kunnen houden. En ik zei het al, ook omdat Nederland bijvoorbeeld maar 1 overtreding heeft gemaakt. Dit was de 7e overtreding van Tsjechië. Als Frenkie de Jong de bal heeft en hem geeft aan De Vrij, kan Nederland nog iets in de laatste anderhalve minuut van deze eerste helft. Dan moet het nu wel naar voren. Naar Van Aanholt die teruggaat naar Blind. Blind naar het midden of toch vooruit. Ja, zoals altijd vooruit. Dan De Roon. Gaat er iemand diep? Nee. Want Wijnaldum twijfelt wat. Dus gaat het naar Frenkie de Jong. Wie gaat er lopen? Wie gaat er achter die laatste linie iets opzoeken? De Jong doet het zo. Die speelt in op Malen naar Memphis. Memphis krijgt hem bij Wijnaldum. Een goede aanval. Nu een goede voorzet, Dumfries. Daar neemt hij de bal eerst voor aan. Dan legt hij hem terug op Wijnaldum. Het duurt heel lang voordat Nederland tot een eindpaas komt. Maar het is wel in de laatste minuut van de eerste helft dreigend. Een soort van belegering is het met Blind. Die nu inspeelt tot Memphis. In de 16 in de punt aan de linkerkant. Memphis Depay met zo'n draai en een goed balletje binnen. Door een schot dat voorlangs gaat. Ja, dat was nog even een goede kans voor het Nederlands elftal. Notabene voor Patrick van Aanholt, die we toch uitgebreid besproken hebben. En als je kijkt naar de kwaliteit van deze mogelijkheid, dan had het nog wel wat meer mogen opleveren, zeg. Vooral het voorwerk van Memphis Depay was prachtig, want hij zet de tegenstander in zijn hemd. Speelt dan die bal binnendoor, maar ik denk dat als Van Aanholt hem tussen de paal had geschoten, dat hij dan toch was afgekeurd wegens buitenspel. Nou, dat is een beetje het probleem van de linksbacks die we hebben. Ze scoren niet zo makkelijk, want die ander, Die Wijndal, die scoort nooit. Nou, hij scoorde één keer een rebound van een strafschop in de laatste wedstrijd. Die zelf had gemist. Ja, van AZ dit seizoen. We horen het rustsignaal. Het is enerverend. Het staat 0-0. En we gaan nog één keer naar het veld waar de mannen nu de kleedkamer opzoeken. Oh, wat is dit toch weer ouderwets genieten. Zo'n wedstrijd waarbij er een wisselwerking is tussen de spelers en het publiek. De oes en a's die gaan hier door het stadion. Ik zit zelf dan achter de goal waar de Tsjechische keeper verdedigde deze eerste helft. En achter hem duizenden Tsjechen die tekeer gaan bij de kansen aan de andere kant. Maar die toch ook de handen al een paar keer naar het hoofd hebben moeten gaan toen er kansen waren voor Oranje. Grote kans was er dus voor Wijnaldum. Die kon terugleggen op Malen. Maar daar zat de keeper tussen. En toen zag ik die twee even elkaar aankijken met een verwijtende blik. Beide kanten op. Maar ja,

Voetbalfans mogen toch regenboogvlaggen laten zien in het voetbalstadion in Boedapest, laat de UEFA weten. Er geldt een verbod in de fanzone, maar dat is een beslissing van de Hongaren. En het is rust bij Nederland-Tsjechië. Het is een wat taaie wedstrijd. Volgens commentatoren zit de boel op slot. De stand is 0-0. Het weer, enkele buien in het zuiden met onweer, windstoten en hagel. In het noorden droog, vannacht 16 graden, morgen 23 tot 28 graden. Met ook weer kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Het is rust bij Nederland-Tsjechië en het is nog steeds 0-0. Bij ons in de studio analist Hedwiges Maduro. Hedwiges, wat doen de Tsjechen zo goed? Ze staan heel compact. Middenveld is heel vol. Je komt er heel moeilijk doorheen. Dus Wijnaldum heeft bijvoorbeeld problemen. Frenkie de Jong hebben we nog niet echt gezien. En ja, ze loeren gewoon op de counter een beetje. Dus dat doen ze heel goed. Hoe komt het dat we ook iemand als Memphis niet zien? Maar datzelfde geldt dus ook al wat je zei voor Frenkie de Jong. Ja, vooral in de aannames een beetje ongelukkig. Memphis Depay is wel zoekende. Alleen zijn acties lukken niet echt. Dus Wijnaldum en Memphis moeten wel verbeteren in de tweede helft. Maar de ruimtes zijn gewoon heel klein daar. En ja, je wacht eigenlijk op die flitsende combinatie, hè, die ze lieten zien tegen Noord-Macedonië. Eén keer raken zo, maar dat hebben we nog niet gezien. De Tsjechen hebben Nederland goed bestudeerd, uiteraard. Ja. En lijken een goed antwoord te hebben. Ja zeker. Je ziet bij momenten, ze hebben nog een hele grote kans gehad. Het is dat Matthijs de Ligt een wereldtackle had. Anders kon je zomaar achterstaan. Maar ja, ze loeren natuurlijk een beetje op een fout van ons. En dan willen ze heel snel uitkomen. En dat gebeurde ook. Fout met Van Aanholt en Blind. Nou, die waren alle twee weg. Nou, de hele linkerkant van ons was open. En het was direct een hele grote kans. Ja, hoe kon het dat Blind er niet bij was? Nou, Van Aanholt lag op dat moment. Ja, Van Aanholt lag op dat moment op de grond. Blind had balverlies. En die lag ook op de grond. Dus ja, het duurde zo lang voordat ze weer terugkwamen. Dus dat aspect moet altijd wel beter, vind ik, bij Blind. Aan de bal is hij fantastisch, hele goede passes. Maar als hij vaak de bal verliest, zeg maar, en hij staat hoog op het veld, moet hij gewoon sprinten en terugkomen. En dat deed hij in deze situatie niet. Nee. Dan Van Aanholt, veel besproken, ook door de commentatoren, Jeroen Gluter en Elshoff. Ja, ja, Van Aanholt moet wat dominanter in het aanvallen zijn. Kijk, we hebben Dumfries aan de andere kant. Die doet dat continu, hè. Die was weer een paar keer gevaarlijk met zijn loopacties en met zijn acties. Hij is eigenlijk de gevaarlijkste man, opnieuw. Ja, opnieuw. Weer een hele goede actie. Bijna een assist gegeven. Een bal kwam bijna bij hem terecht. Die misschien vrij in kon koppen. Opnieuw weer heel gevaarlijk. Een diepteloopactie had hij nog één keer. Dus echt drie goede acties weer gehad. En dat verwacht je eigenlijk ook een beetje van de andere kant. Ja. Welke opties heeft Frank de Boer? Want Van Aanholt loopt, die is misschien wel optie, licht geblesseerd, dat weten we niet. Optie om misschien zelfs met vier op te gaan bouwen. Hè? Natuurlijk dat Blind misschien linksback kan worden. En dat je misschien Timber in kan zetten. Of ik bedoel Berghuis erin kan zetten. Dan heb je een extra aanvaller misschien een beetje nog aan de rechterkant. Dan heb je Dumfries gewoon rechtsback. Dus er zijn wel een aantal opties van systeem wisselen. Ook omdat zij Tsjechië vooral met één spits speelt. Doen ze dat makkelijk? Ik bedoel, dat lijkt me toch geen gemakkelijk als je zo getraind hebt op die andere vorm. Ja, ze hebben het nu een paar keer geprobeerd. Hè. In de tweede helft tegen Noord-Macedonië even een switch. Maar ook in de opbouw staat vaak gewoon een centrale verdediger vrij bij ons. Maar die vinden we ook heel moeilijk. We zoeken heel vaak de lange bal richting Dumfries. We moeten ook wat rustiger worden in ons spel. Want het is een ontzettend hoog tempo. Ja. Er worden veel fouten gemaakt, ook van beide kanten. Maar het is wel lekker om te zien. Open wedstrijd. Open wedstrijd. Je hoopt natuurlijk dat je een beetje controle hebt in de wedstrijd. Dat je af en toe de bal kan houden en tot een goede aanval kan komen. Ja. En we hadden al een fantastische middag achter de rug. Als je kijkt naar de oranje successen. Max Verstappen wint de Grand Prix van Oostenrijk. En vlak voor het begin van Nederland-Tsjechië zorgde Mathieu van der Poel voor een prachtige prestatie in de Tour de France. Hij won de tweede etappe. Op de befaamde Muur de Bretagne reed hij solo naar de streep. En daarmee pakt hij niet alleen de ritwinst, maar ook doet hij wat zijn opa Raymond Poulidor nooit lukte. Hij pakte de gele trui. En gehuld in die gele trui sprak hij met verslaggever Hancock. Zo, Mathieu, van harte gefeliciteerd. Hoe is het met je? Goed. Het was wel emotioneel. Het is een droom die toch wel uitkomt. Welke woorden horen bij die droom? Moeilijk te zeggen. Het is bijna onrealistisch om hier vandaag nog die trui